شفاعت کی جن کو نہ جنت کی وقاسمہما او قسم اوپر دیدوار اللہ دیدوار لے قسم کہ انی لکما لمن الناصحین چبتا سدوار پارا لمن الناصحین خام خاد خیر فاو نعمان او مومن غر کریم مومن جن آغا سادویہ عزت مندی ملو دا پلک سبان دی یقین کئی نو شیطان اولا گیر چی قسن ولو که نو آدم علیہ السلام دی دا بگ مونگا خیر خواہی ذکر قسن را لو کو فداللہما بغرور فسمائلے کلدا دوارا فراج دی انتا بغرور فتو کی سارا تو کے کل علیہ السلام ارشیو سورت واحد جرا روان دی فلما ذاق الشجرة پس ارکلا چوفرلا اسکل دی جوارو میور لیونی بددلہما نخکارش دی جوارو تا سوآتوہما بددن دی جوارو حضر شی رحمہ اللہ وی لا لغیرہما دی لخکارش دانا چبل چا لخکارش والا نن دی لخکارش والا دانا چل بالکل بربند سورت کی بیان کوئی ڈبل مورا مشران بدا سے اللہ مرانا بےحا اللہ حکم کرے من کپ دیوان سور مران بربن کو نخا اللہ را لگی نقل ہوا ان اللہ لا یامر بالفحشاء یقینا اللہ حکم نہ کئی ببے ہائے اللہ کو بے ہائے حکم نہ کئی حکم نہ جانی لری کئی بنڈئیے نہ اللہ نہ حکم پخشا باندھ گئی نہ پخلا بخشا کئی او اللہ وہی ماں جانی راجی گری داخا بدن دیا رو گورا سورہ مائدہ گورا سورہ مائدہ گورا آیا تو گورا آیت دے یو درشم آیت دے یو درشم فباس اللہ رابا یبھاس فی الارض لیوریہو کیف یواری سو اتاسی فسراو لیگل اللہ دو کارغان نو جگڑے اکڑا نو یو مرک او بیا شورو شاربل یبھاس فی الارض چکنگی والی پزمگا کی دید پارچو خیلتا سرنگ بٹ علاج ضرور پل بدن ضرور پل مطلب اللہ گفتا چرا بدنی پٹشی بدنی پٹشی سرگن دے دل اللہ نے گواڑی پورا سورہ توہا پورا سورہ توہا شلم سورت دے اللہ آدم علیہ السلام تویلی دی سورہ توہا اللہ آدم علیہ السلام تویلی وَإِنَّ لَكَ آیَتُ قُرَى اَتْلَسَمُ قُرَى نُلَّسَمُ قُرَى اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَرْمَوْ فِيهَا وَلَا تَرْحَى اِنَّ لَكَ یقیناً تاز پار دا خبر دا اللہ تجوع فیہا دا چنبو کے چیگی تپدی جنت کی وَلَا تَعْرَى انبا بربندی جی وَأَنَّكَ وَيَقِنَ تَجِي لَا تَغْمَعُ فِيهَا نبری گرمی کی جی بری نبت تجے کی جی بری جنت کی رم اوئی سندیتا وَأَنَّكَ لَا تَغْمَعُ فِيهَا او یقِنَن تو نہ بس جیسی بدی جنت کے والا تضحا نہ بڑی گرمی کی گیا نیچے اللہ اور تری تو جنت کی نہ بر بن لیجیے نو سنگا بر بن شو نہ حضرت شیر ہے محلہ بھی مراد تینا اگا خاص جنتی لباس دے دا مطلب جامی تین لری کری نہ اگا جنتی لباس تین لری کر لکہ تانی دار غلطی اکڑا نجوڑیا کسی چھو لگی دا نہ اگا تینا جامی لری کری جامی لری کری دا مطلب چھ بر بندی کوا نہ نہ اگا وردی تین لری کرا اگا خاص جامی تین لری کرا نو مطلب دا کم خاص جام ہو جنتی ہاں آتی نظر پیشوا و توفقا او شروش دا دوارا یقصفانی علیہما چنخل اولی پدی خلوان نبوری میں ورقیل جنہ دپانو جنتنا دا مطلب نا چید جنت پپانو باندی دان پلٹا ہوا لیکن پپانو دیا بندن پٹی جی حضر شیر رحمہ اللہ وی دے کیسی مثال دے لگے بندہ حج کا چلے اس واپس راضی نکلا گا گلاب کام سر راجستی کل آئی کام سرا جستی گیا مطلب داغ سر مینا داغ سر مینا چیز کی گیا نکل یو سان سر راجستی او کل بول سو شیطان ساسو دوال پارا دشمن دخکارا نوویل دیوال ربنا ایرواز منگا ظلمنا نبوسانا کمی کردے منگا پا مرتبہ خلقیا و ان لم تغفر لنا او کچاری بخنو نکی تو پا منگا باندی ارحمو نکی پا منگا باندی و ان لم تغفر لنا او کچاری بخنو نکی تو منگا تا او رحمو نکی پا منگا باندی مقام خاشو منگا تاوانی آنونا قال ول الله زي باي ساسو پار بادي ازو دشمنان بييا ولكم مطلب دا شيطان بساسو دشمني اتاسو بدا شيطان دشمنان ييا ولكم او تاسو پار بد مگكي مستقر زي آرام دي او فائدہ دستن دي لاحين تر يو وقت پوري قال ول الله فيها فدير مگبتا يونا جوان بطیر وی تاسو اپا دیزم گمرائی و تاسو ومن حاتو خراجون از دیزم کنا اخکے بشی تاسو مطلب دا جوان پا دیزم کنا مرگ بزی کیا نواتل دیزم کنا او وطل بکلی ویدن نفوس دوی جات کل چی دارو ہونا لدی بلن سر یو دیکلیشی یا بنی آدم دیزم نوسو رد دشیر کی فیدی شروع شوا آغای پزان مندی جامی زنی آغای بندی گن لیا آغای بندی گن لیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی کہ حج تبارات للا نو کدچا با پیرانو نو خجوی آغای بولا سجانی ورد لیا او که پیران بینو نو دواشانی فا نو بربندو کی با بربند براد للا یا بے سنا سزان آبے بے پردی کو اسنا سجام بے وا وی بے مونگا دی گناہگارو جامو دیا حج لنے دار گناہوں جامی دیا خدا دا رئی خپل ران لے شریعتو دا اللہ حکم نوا دا ران لے دا رئی دین جولولو یا بنی آدم نوما پا بربندہ باندی با حج لرات للا او حج بے پا بربندہ باندی کو او دغب ہوا روگا قافلہ روانوا نو یو دوا تور تورا لکان آبے محقی کری ہوا نو داغی آواز کبا لگ خوبوالے آبے محقی کری ہوا ناغی برہینا مو راباک منگا دوا کارغان داد کبیلی ہوا نور بسی بتران ویل کی دا آکن الی کل آنیا عبید کل یمانیا او اروان بو حج تبارد للہ او ایوے علی اوم نبدو کلہ او بازہ وما بدا منہ فلا احلو نن رز منگا سرگندو پل بادی ورن یا کول او کم بدنم کی منگا سرگنک دا پا اورد جہنم مندی حرام شوا دا من پا اورد جہنم مندی حرام گنوا نالاوی اے بنی آدمو قد انزلنا علیکم انزلنا پا مانا دا خلقنا واندی دیا ذکا اللہ دا برن جامی رالی گلی نی دیا غوبورا دی مانا دا پارت تائید سورہ زمر کی راضی سورہ حدیب کی راضی سورہ زمر اگورا اللہ وی وانزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج آیت گرش پگم خلقکم من نفس واحدتین ثم جعل منها زوجہ وانزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج پیدا کریے اللہ تاسو نفس یونا او بے گردولی دا جن سردی نرنا خزردی نرس وانگر لکم او پیدا کری اللہ تاسو تا من الانعام رنگرنا سمانیتا رواج ات قسما انزلا ومانا خلق واندیا سور حدید گورا سورت دے وصل ویخ اللہ ویا وانزلنا الحدیدہ فيه باس شديد ونافع للناس آيات غورا آيات تندشتم وأنزلنا الحديد دايت ينبنيسا أو فيدا كريدا مند وصفنا الله برن نغا ورولي فيدا كريدا مند وصفنا فديكي سامان دا جنگ سخ أو فايدي دي للناس دا پارا دا خلقوا قد انزلنا علیکم فتاسرا پیدا کردم استاسو بارا لباسا جاما یواری سوآتکم شپٹی بدنون استاسو وریشا او حائست بدن دیا ولباس التقوی او جاما دی پریدگاری ذالک خیر داد بہتارا ولباس التقوی او جاما دی پریدگاری ذالک خیر داد بہتارا دا ولباس التقوی ذالک خیر داغی مانا جلال انکی نیک عمل خیستا خویا ذالک خیر داد بہتار اغن جامد پریدگاری اغلا چستا پی پردر آج ستا پی پردر آجیا چی آغا غچی غچ جامد درن جامد او تا جوڑا کری بدنسی کتینی پکیا نانوی طول وجود دی پکی روزی طول وجود دی روزی دیدا سی جامعی کلی لکھا دی جوار ہوا کی چی دی جوار ہوا کی آئے پوری پانی کلک انخطی دی دا شانی دی پوری جامعی کلک انخطی دا دا پریدگاری جامع نرا دا شانی نرائی جامع دا دا جہنمیان خود جامع را نرائی جامع دا دا دا خود جامع را چی زمونگا استاسو پیغمبر ویلی دیا لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحا نبا دی جنت داخلی دیشی انبا بوئی دی جنت با دی بانی لگیا بوئی دی جنت با منبومی حدیث پاک گرا دی اگد حدیث دیا دا اللہ پیغمبر ویلی دی سنفان من الناسی لم ارہما دو قسم خلق دی ما ندیلی لی رسو زمانہ کی ورازی قوم ما هم سیاتون کازنا دل بکر قوم بھائی داغی سرب پوری وی پرشانت لکیو دو غواو غٹی غٹی اگدی اگدی یغربون بها الناس وحیو پدیوان دی خلق چاویلی دا پولس دیا پولس دو ورسرا بینتون دیا او بر جو رپائی وان دی خلق وی خلق وی نو کم وال داغی چیزی ناغفو کار سو کا گئی وہ وال اولان درا گئے ناغ بول کے دنیا سے جرم گئی ما کری سجے اسے جرم گئی نو ٹول ما کری رکا اگر مسلمان ہی وال ہونے چیری مسلمان ہی وال یا گرو نے بے ہن ناس وہی ہو پری باندھی خلق او دویم و نساء کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن خضی بیا چی آگ اسطن کی دی جامو بی اثرد آگ اسطن جامو بربندی بیا جامی بی اگستی بربندی بی یو مانا دادا چی دین دا اللہ و بگینی پا جامو باندی با پٹی دین باندی دا بربندی دی دین بگینشتا دیا او یادا چی نساء کاسیاتن خضی بی اب اسطن کی بی دی جامو تو سردا وسط جامونا آریا تن بر بندی بھیا رکا جام بداسی کیا گوا سردا وسطو با داری بدن تنخکاریا اگر تو لیری کی یو جامو والا جنا گما لوئی قسم دے چی نرے رال ما گ پدو خرسی گی اجے گت رال منو نو خرسی گی زدی جرال نا گ نو خرسی گی او نرے اگر تانو نو داولی ٹولی دگا شانی خری ٹولی دگا شانی خری بھائی چولی دا او کل وی دگا دے یار نرے نرے کپڑا پکار دا ویل پکار دے ویلو میم خدے سم سے ویل سر وی ہلاکت لوئی وہ یار ہلاکت پکار دے مطلب نرے جام پکار دا نارا داس ویلی چکی پاسی نو داولی دا زکنی ولی دا کیا گا نرائی دا کن نبا جو ہی دا کر بھی ہو کٹا یو گی دا آگی تینا شوڑا نی ولی دا تب اولی دا سپک اختاری دی اگو پی دا جامع درانا وی دا درانا وی زکا درانا جامع تو کا غٹا جامع او کا ازا آگا خلی ان خلی آگا نن خلی خود ان خلی نو نرائی جامع خلی نو جاما بیا چولی او سرداری بربندی بیا او کل داسی دا دیر نرائی دا خو خیر دا بولالان دو کمیسو آچے بنین بولو آچے با سر سے چینی میرے خو بس پری بے نو نرائی کمیس دے ناغین اللان دی دا والا بل کمیسو آچے فاغا بیر پاس آچے نو یا خوی گرمی دا نرائی جاما پکار دا او یا دو برگی اچے دا غد اچے بس ار وقی رن سر سودائی ار وقی رن سر سودائی سودا پیدا کر جڑی نو حدیث پاک آدی زنانہ بھائی اب اس کی وہی لے جامو اثر داری بربنڈی بھیا مطلب جانے نہ رہی گا مائلاتن میلان کہوں کی بھائی خلکتا خلق لب میلان کئی مطلب دا نارینا ہوتا پردوسر لب میلان کئی او ممیلاتن میلان پیدا کون کی بھائی دا خلق زان لا ممیلاتن مانا میلان پیدا کون کی بھائی دا خلق زان لا تلی دا سی بھی خبری دا سی بھی او کروڑی دا سی بھی خدم دا پشا بولی کی پلا رہ دی خدا پشام گوری مطلب دا دخل کو میلان زان لپی را کئی یا کدی پرونے پسر کئی ناسن پرونے دا چیدے چی تک سکین دے تب رہے کہ اس پاول دا لی راواز اس پیر آئی کی شیشی دی نجی پلا رہی نو پڑت خود و بتا لگی نو تب والا گوری نا یا تور سادر دے پائی جزو نیری دا خو نا دا غری جواندی رہاں کتا پا مقبرہ دے نا دا مری بدل را جواندی شی دا سی جانی دی دا سی جانی دی اللہ پیغمبر ویلی دی نور نخیم خیلی رؤوسهن کاسمت البخت المائلتی سرونا بے پشانت از بربری اوہد اگا کب گندی پیو ترو بپراتی دام سر کی کگا کرخو باسی ویخت پیو ترو باندی پری باسی پیو ترو ہی پری باسی یا زنی داسی مشین دے چی آگا سر کی ہوئی جوڑی تا سر باندی ویخت لگم بی پا آگا پی او بسارا اولاد دی یا لگی یا انو سر کی ویختو کی ویختت دا اللہ پیغمبر ویلی دی لا يدخلن الجنت ذات خبب جنت تنزی نبا داخلی جی ولا يجدن ریحا نبا بوید جنت مخصوصی اگر چی بوید جنت اغا معلومولشی من مسیرت کذا و کذا دا مذل دا سلویخ تو کالونا یو بندہ چی سلویخ کالا پی حضر وانی سمرا مذل بوکی خوچی دمرا جنت لری نوم با پوندہ باندی جنت بوئی لگی مسلمان باندی خدای باندی با جنت بوئیم نلگی پکار دارے بندہ دخلی جامی اسلام کی ذالک من آیات اللہ دا دلائل اللہ نبی پارادی جی تاسو پارادی جی ریر ذکرون پن واخلی اے بنی آدم لا یبتننکم الشیطانو فتنہ کی دیوان جی تاسو شیطان کما اخرجا بویکم لکا سرنگی چی اخکی دیا مور اپلار ساسو جنتنا اختلو دیدوارونا لباسا ہما خاص جامی دیدوارو خاص لباس دیدوارو دید پار چوخی لیتا بدن دیدوارو یقینن دا شیطان یراکم وینی تاسو دے و قبیلو ہو قبیل اگر من حیث و داسی طرفنا چنی نی تاسو دے آغای مونی تاسی نوی نی اینا مونگا چیو جالنا شیعتینا دردولی مونگا شیطانانا دوستان دپار دا آغا کسانو لائیو مینون چیمان راڑیا آر کل چوکی دی یو کار دی ہے قالو نوائی دی مندلی مون پریبان دی خبال مشرانا واللہ امرنا بیہا اللہ حکم کرے مونگا تا پریبان دیا کئی شرک فیلی اوئی اللہ منگل پریوان دے حکم کرے رے ادا شانی مندلی دی منگ پریوان دے خفل مشران داو دا اللہ پل دے احسان دے چی اگا کم دغا چو شرکیات کم شرکیاتو شرک فیلی چون آگا ختم شوی دی یعنی دی افتا کی اورز دا پا آگا اورز باندی چی با معصوم دا بندوش معصوم چی بوش نو آغا رضی پوری با آغا رضی پوری با خضا دا زمکی ننم چکی دا نو نیسال دا سوال لکه دا خالی رضا نو دیتوار پر از معصوموش نو جوڑی دا پا بیا دا خالی رضی پوری با دا پا زمک پرسی ولی بس دا زمونگا دستور دے دا زمونگا دستور دے ابیا منگا لسطیخی بیا او در شانی که ما شم با وزران و دن نبا نراد لولی ذکر بیا مونگ لسه تیخی گی هنو دقا شپاگورا دی بخکتا پرتاوا دا یاد خالی را دی برحال مکات لبسوا او گداش باوا چه دی جمعی پرزبانی ما شم باشن و باز موری کات که پرتاوا سوا مبازمکا پرتاوا سوا دی خالی را دی کات لبسی دا یو رسم دی خلقو کی کل چی دین را گئے نو الحمدللہ خلق تاسان اس وقت آر کل چیو کی رئی یو کارد بھی ہے نوائی رئی مندری دی مون پر دیبان جفت المشران اللہ حکم کردے مگا دبا دی او آیا یقینا اللہ حکم نکی پا بھی ہے ایوان دیا حضر شیر رحمہ اللہ بھی دی غرونو کی وہ کسی کی دی وہ کسی سلوئی چی معشوم دگا ناوی بے راوستی دا برکت او نور اپر کی شول قران سے زوین ا دی نی ہا غم دی پار کی دا برکت پکی راش نو بی حیائی دا سشلے بی حیائی دا واللہ امرنا بها اللہ حکم کرے ان دت بای وان پدی وان دی وایا یقینا اللہ حکم نے کیپ بی ہے اتقولون اے وای تا سب اللہ وان دی ما رسلا تعلمون چتا سب ان کوئی گئی وایا اے دا اللہ پیغمبر امر بی بالقسط حکم کرے رب زما بالقسط توحید وان دی انصاف وان دی اللہ توحید حکم کرے واقیم وجوہکم اودر وے جان نفل عند کل مسجد وہ داری و عبادت کی یا پرے داری و عبادت کی مطلب دا اللہ تو دی گئی ودو ہو بلے دا اللہ خالص کو ان کی شی دی اللہ رد بلنی کما بدعکم لکسرن کی کی پیلا کی ایتا سو تعودون واپس کی گئی با اللہ تا فریقن ہدا یوڑل وی پہلا یدوانی و فریقن او پلڑل وی حق علیہم الظلالا چی سابن شے وی پدائی واندی گمراہی دا سوک دی انہم یقین اندائی چیو نیولیو شیطانان اولیاء دوستان من دون اللہ سواد اللہنا و یحسبونا او گمان کو دی انہم محتدون چی یقین اندائی دی ہدایت منیون کی بیاوئی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اے بنی آدم خذو زینتکم انی سید انسارا زینتکم خائص بل جامعی جامول سوے لی جامول زینت وے لے وے جامعی اگر زینت دے خائص دے دی پلن کول انسان خیستا نخکاری دی دزان سرا جفتول وان انسان خیست اخکاری گا چی جامع چی انسان زان پٹ کنو خیست اخکاری گا دیو اجنے تو گو رہے زمونگا دی باندو دکلو خزی اگر دیر خیستا دی پا نسبت سرا دخاریون خزولا ولی ذکر دی چی پردہ دا ای چی پردہ نشدہ دیا او پردی سر دی انسان خائست اگر پسو سو چند سیوا کی گیا دانا چی دا اوگو دون خیستا بخکاری گی او زنی وی یرا دا نقصان دی پردی جو کرے وی دا نقصان وی دی پردی جو کرے مالاو دا خوچ پردہ نکے انو بیا بغلا سوگن بوریا چی پردہ نکے دا شانی بربند مخوانے انو بیا بغلا سوگن بوری او وی بیا کنو دا سوگو آیا چدا لوخ چی پیشو اڑو لے وے مدا اڑو لے کرے چدا سرگن نو سرگن نو دا تو سرگن بری دا جی پیشو واڑی نے وا بہ نڑی کس کیوے وا بہ نڑی کس کیوے نو دے وے وے دا کار دی پر دی خراب کرے چدا شانی نس بنی دا شانی نس بنی دا یو طریقی سر دعوت دے دسی شی لگونا زنی پر پردوان دے اعتراض کی مردی پردیل وی ساجد دے وی پردیل ساجد دے وی اللہ وی پردو کی سورہ نور کی وی سورہ احزاب کی وی زنی دے نوی روان متاثر اینا روی یرک آرکی کی خوزر وی اعتراض کو دو سکو اعتراض بکو اگر کاغا اعتراض دے خوزر پر کتاب را دی ام دل پر پردوان دے اعتراض دے دا سوا ہے وہ ایزو پخپل کفر خوشحالی تصبان جی خوشحالی پخپل کفر خوشحالی چی دخلے پہ جتاب اعتراض کم مطلب دا خدای نپوئی دو اگر پردی حکم را لے گلے ایزو پوئی کم پردی لاجت مش چاہیے نبز کافر نو سنگے خضو زینتکم انی سیدان سارا زینتا کم جامی اخبالی خائص بل عند کل مسجدین تو اخداری و عبادت کی یا پزیداری و عبادت کی وکلو او خوری و اشربو اسکی ولا تسرفو او شرک مکوئی نمان لو دا ولا تسرفو او شرک مکوئی نمان سمانا دا امام مقاتل پیرا شیوا ولا تشرك الاصنام في الحرث ولا نام شرك مكويا انه يقين الله لا يحب المسرفين من المساجد ذات كون قصرا من المساجد المشركان قصرا يا الله ويا من حرم دينة الله التي شا حرام کرے خائص دا اللہ جامو لسوئی اللہ والا خائص وئی خدا وئی نفر زمستان عقل سیوارے زمستان عقل سیوارے تو والا خائص ہے خود بربن والی لخائص وان خود جزان بربن کمیدی لخیستا والے وان او زیما کزان بربن دول وان جسو خیستا چیزے مجھے کلت بسل خانہ کی لاندی نستا بدن دے اوپورا والا بندہ سم رب اخکاری کی بربن شہر مال خدا سے اخکاری لکا ساروے کی قربانی علال کیا سرمن کی اوگا تھی سم چیاغا بدران اخکاری لکا سرمن کی ویستے شوہا ندا شان کی انسان دوزان میں جانی لری کی مال دک شانی بد اخکاری مطلب را جامع خائص اللہ انسان لب جامع ور کرے رے الناسو باللباسی خلق بجامہ باندھ کی جنگیش ردرانو خلق درانا جامعی او دسپکو خلقو سپکا جامعی ویل اللہ پیغمبر چاہ حرام کری جامعی را اللہ آگا چی پیدا کری اللہ دا پارد بندگان اخبرو اپاک ری رک دا چاہ حرام کرے دے چاہیوی حجر اللہ یتاموہا اللہ من نشاو بزامہم مکی سورہ نام کی تیرشو کذا قل ہوا اذا اللہ پیغمبر ہی للذین داد پار داد کسانو چی ایمان روڑے دے وجوند دنیا کے دے خالصتا یوم القیامہ اوی بخالص دی مومنان دا پارا پر عد قیامت مطلب دا ذکر دا اغفریق علائیو کن مطلب دا کدا جامی دی کداری رکھ دے داد پار دا مومنانو دے او دا کافر دا پارم دے پجوند دنیا کیا او و تکونو خالصتا یوم القیامہ اوی با خالص پر عد قیامت دا پار دا مومنانو جاب دا کافر دا پارم دے کذالک دا شانی واضح واضح بیانو منگا دلائل دا پار دا قوم چا ای پوری جو آیا انما حرم ربی الفواحش یقینا حرام کری دی رب زما بے حیائی ما ظاہر منہا آگا چی اخکار بیدین و ما بطوانا آگا چی پٹی والعثم او گنا والبغیاء و سرکشی بغیر الحق ناجائز وانتو شرکو باللہ او دا چی صدار جو ویتا صدا اللہ سر ما غص لم ينزل به چنگر آلے گلے اللہ کوئی صداری لاغوانی سلطانا سدلیل وانتا کولو دا چو ویتا صدا اللہ وانی ما غصلہ تعلمون کتا سبن پوئی گئی حضرت شیر رحمہ اللہ بری علماء ہوا تہذیب الاخلاق باندے کتابوں نے نکلی دی چی اخلاق تو سر محذب کی گی انسان بعد اب سنگ جوڑی گیا او دے محذب سنگ جوڑی گیا او اخلاق تو رنگی صحیح کی گیا نو وی بے علماء دے یادول چی قدی باندی فلان کی کتاب لکلے فلان کی لکلے رے گن تاغونا بے یاد کل او علماء نو بیا بے وی کلابادی بے یادو وی بے یادو کتاب لکلے تحذیب الاخلاق نو او سو جلد کی لکلے رے وی بے یادو کتاب چنکوری ندایا ویت دیکھ چی اللہ سویلی دیکھ سلور خبری دیا چی دا سلور دیزان چی پیدا کری نتا بلکل محذب انسان جول شویا یو دا چی ہوا یا یقینا حرام کری دی رب ما بی حیائی نچی بی حیائی دا بی حیائی جنل رشوی نتا عصیف شویا پاک دامن شوی او والاسم والبغی بغیر الحق چی گناہ و سرکشی دی پری خو دی دا نتا کی حلم را دے صبر در کی را دے وانتو شرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا چی شرک دی پری خو دی دو نتا کی شجاعت بہادری لالا او ورپسی وی وانتا قولو علاللہ ما لا تعلمون چی تقول آن اختراع دپری خدا متعالیم گردی دی چی عفت در کرا دی پاک دامن در کرا لی صبر در کرا لی بہادر در کرا لی علم را گیا ندا سلور اصول دی دا تہذیب الاخلاق او قرآن کریم فلم سے بیان سنی دیا لکرست ہوا سورہ بنی اسرائیل کے تہذیب الاخلاق داوی گگرا دی بیان را دیا شور کی بدی واندی چلا تجال ما اللہ الہ آخر او ختمی کی بدی واندی چی ولا تجال ما اللہ الہ آخر او دا شنی لصفات تہذیب الاخلاق مجاہد ویو آیت کی بیان شیو لے سل بر رکی لے سل بر رکی چی دا اللہ کی وزن ازان کی پیدا کا پنزو راتی دے سر تعلق سا کی او پنزو نور جوارح سرا اندام سرا ولکل امت اجل ادپار دھاری امت یو نیٹا دا پسر کلکی راشی نیٹا دی پس نبشی رسطو کی دے دی یو سات ولا یستقدمون انو مہدی کی دی شیع دا ولا یستقدمون دا لگا دے دیلوی کلمہ دی استدراد دیلوی سچے کلمہ دی استدراد مانا دا دا پار دا زینت دا کلام دا فند کلام راولے کی گیا او مراد نی دا تیدا حضرت شیر رحم اللہ بھی لکا توے علاقہ چی مل مر آگلو نسو ست مد دی والا کرو ستو اڑای موڑای بخرو لیوا سچے مائی دی کسکولی بھی کنا نو دا دوے ما کلمہ سا شیر ست نو مت نو ڈوڑای موڑای نو چھے مائے نو دا دوے ملوک دا ذکر کی گی دا پار دا زینت دا کلام ادا استدرادن ویلے کی گیا مراد نہیں سمانا نلریا نو دا شانی دا دا پار دا فند کلام ویلے کی گی او گورا پس آر کرچی راشی نیتا دا دائی نو لایا ساخرون ساتا نبشی رسو کے دے دیو سات نو ولایا ستدیمون سمانا دا چی نیتے رالا نو اس مخی کی دیم نیشیا چنند شروع ارزا خو دپنزم پرز دی مرشی آخورت تیرا شوی دا تیرا شوی دا ولا استقدمون مخشی کی دے خو نشی زکا اوز خو پاگا گار دیا نشی بوت لے نردی وینا وی بے دائت آدم ویا یعنی مطلب دا مراد ندے خود پار دا دینت دا کلام را دی ولا او دا سوایا ان دا شانی دا لکوئی نیتا چراشی روان دی کی دو رستو کی دے نشیا نو روان دی کی دل فرمو تصور نیدی تو خبر دو رستو کی دو دا اے بنی آدمو اما یاتی انکم کچر رال تاسو تا رسولون پیغمبران من کم دا جن سستا سنا چی بیانو لی بتا سوان دی آیاتی نظما فمن اتقا فساسن کی ذانی بچ کے خلاف دا اللہ نا اصلاح رفت العملیو کا فسن بھئی سیر بدیوان دی انب دیوان جنشی والذین کذبوا بی آیاتنا آگا کسان چی نسبت دا روح کرے آیاتنا دنگا تاوزان ہلو کر لے دینا دا کسان دی دودا خیان ایوب دی بدی کیا میشا فسن جلوی دارن دارا چانا چی جو رج پا اللہ بانی دا روح یا نسبت دا روح کئی آیاتنا دی اللہ تا اولئک الذین ینالهم وبرسیگی دیتا ینالهم وبرسیگی دیتا نصیبهم حصہ من الکتاب دلکنا من الکتاب مراد دی کتاب نرزق دے من الکتاب دا رزقنا دا عمرنا چھد دائی کم رزق دے کم عمر دے کم خواڑی دیا نداب برابر کی حتا کر دی پوری ہر کل کی رائے ہی گئی تھا فرشتی لوں گا کہ وہ حق لے گئی نا نوائی ور تدا فرشتی کم لے کی دی آگا کن تم کی وی تاسو چی رام پور تاو سیوا دالنا چتا سوی مون لبا زن کا دن سمرا رسی نا جتا بھی رہ رسی بنا کم دی قالوا وای ولی زلوانا رخی زمونگانا نبیا بویر داموسو نبیا بیکرارو کی وشہیدو او گواہی بو کی علی انفسہم فزانو فروانگی انہم کانو کافرین چیتنن دی ادائی کافرین کافر یا وہی مونگا کافر ہوا اس کو زن کافر نگنی اس کو تایا دیا یہ اردا کافر دینو وکدے ویا چپل سوک لائت درا مدد کول نشتا دے او دا خدا اللہ نیکان بندی جان دی اللہ دی لرازی ورکری دیا او مونگا با دی توائیو دی با خدای توائی خدای دا مونگا آورینا از دی گردائینا نن خدا لہا بد نسبت نہ گئی پوچھے کل ازن کدن شی نبیا و شہیدو اگوائی بہو کی بخبرزان نوانی چھے یقینن دائی کانو کافرین ہدائی کافر اوبوئی اللہ داخل شئی فی امامین پاگڑلو کی قد خالت جبتا کی سر ترشوی روان دستا سنا من الجنی والانسید پیریان ہو تو بنیادمنا سننار قور کیا مانا ادخلو فی امامین سننار داخل شئی پاگڑلو کی سنار قور کیا کلما دخلت ہر واری کی داخل شی امتن یو ڈالا لعنت اختہا لعنت بوئی پا مصر بلوان دی اخت اصل کی وئی خورتا مطلب دا پاگا دغوان بلانت وئی آزان نے کی خور گندی جوڑا کری وا زان نے خور گندی جوڑا کری وا دا سڑی دا سطر چانو لی دلے خودم پا مخبان دی پلوی راچولے دے ہمک دچا سرن لگئی اولی پھر سے تو زنانے سے چمک نہ لگے انہوں نے مخ پڑھ کرے چا سر مخ نہ لگے کوئی پھر سے دچا سر مخ نہ لگئی میں اولی پردے دا مطلب دا پردہ خود خوبی اختا اخت اصل کی وئی مثل تا چیزی تا وئی مثل تا وئی حدیث بات برازی لا تسأل المرأة طلاق اختها خضبا دخاونا دخور طلاق نگواریا نخور سمانا یعنی دا غمی صرف بل دبنی طلاق بطی نگواریا چی دا با خاون لوی دبا سرال اسی دوما چی دیل طلاق ورگیا نو اختها مانا سر مثلها مثل خبلا حتا تردی پوری عزت دار کوزیا ہر کلا چراپن شیدئی پدی اور کیا جمعیان طول نوبو ایرس تنیو رئی کشران ہی اولاؤں فباردن منو بلو کی رب ان اغوزن گا ہا اولائی اضولونا اغوزن گا دی کسانو گمراہ کریوں گا اللہ منگا دی گمراہ کریوں گا ویسا کی یوم جادے اسحاق میرے نارلی وی اندغو کی مو یو ملا سرمو دورا کولا پا ملاو کی نوی آل تا آغر آل دا زی وی چی دا زیوی نو اوخ مبتدی وی چی دا زیوی ربنا ها اولائی اضولونا نیما سادر کی کتا دا سیتا ای سادر کی مکل دا سیتا ای طالبان برک والا چی ربنا ایرود مونگا دی کسانو گمراہ کریو مونگا اللہ دائی مونگا گمراہ کریو فا آتیم پس ورگ ریتا عذاب انزفا من النار عذاب تی چند مور قال ہوئے اللہ لکل نیم ضعفون دپار داری تی چندے ولیک اللہ تعلمون لیکن تا سن پوئی گئی او بوئی اولا ہوں رنبنی نگئی یعنی تیران لے اخرا ہوں فان رستنوخ بلوتا فما کان لکم آلینا فسنو نشت دستاو پار پممانی من فضل سغرا والے چی مم لدی تچن ازادی تاسو لدی وستوی فذوق العذاب فسوسا گئی عذاب بما فسو گئی چی وی تاسو تدسیبون چی تاو سامل کوا یقیننا کسان چی نسبت ضروری کرے آیا تنو زمونگتا وستک بروانها اوزان لویو گرلو دینا کلاو بنتے شی دپار دی دروازی دا آسمان او نب داخل شی دی جنت تا حتی تردی بوری یلی جل جمالو چنو نو جوخ پی سم الخیات فسم دستنی دی دردی کیا مطلب دا دیلوی تعلیق بالمحال مطلب دا دی چرم جنت تا مشید لے تردی مطلب دا دی کل جنت تتلیشی دیلوی تعلیق بالمحال لکا او دا دا اختنو کلام کیوی یرا دا کارو دا کناغوی خوارو کا کومی و آسمان خکتا شی از مکا برا شی نخومی نو آسمان کل خکتا کیگی از مکا کل برا کیگی مطلب دا نیکو ما دی آیت پوری دغه خندا کری انجیوز والا انجیوز والا او بیا آغا آتی مجانگیر چرا آغای رساله دا آغاو دی صدای آدم ما ویدو بخیم یه رشه میره ناری کی خالص تعریف آگا ٹیٹل باندھی اول نئی صفحہ باندھی کہ سنگا کتاب آگا نظر گرش نپلی ٹیٹل باندھی والا اوہ دور کرے او داغا آگا پڑے موار یوستن پا جوار کری دا او مولا آگا دا سے دور کرے مطلب دا خی دا چی ملا کوشش کئی چی دے بدا اوخ و دی سم کے ننا باسی مطلب دا ملا آغا کار کئی چی اغا محال کار دے یعنی نکی دو والا کار دے میرے ملا پوری سے شہ دے خندہ دا و دی حیث پوری سے شہ دے خندہ دا دی پوری خندہ دا در شانی بل یو رسالوا ام دی رسالوا او در صدای آدم نائی کی چاول دا بس پٹکڑی دا رکر نائی کی خد جوڑا کری دا او تل جوڑا کری دا تلی جو چابڑی نو خد سرزوی دا او اگر چابڑی یو چابڑی کی ناست تلی او بل چابڑی کی ام دلشانی شکر لی دا کم چی دا اوخ سنکی ننباس نو دلشان شکر جو کری اگر دا سگیر بل چابڑی کی خیر جوڑے دا چابڑے اختتا دے دا دی گری والا او دا دا خضی او دا معشوم اگا چابڑے اگا اچھا دے مندو دا تو اگو رہے دا مولا گیرا دا دا خضی او دا اگا دا معشوم نتشے دے درانا دا دن پوری دا سی خندا دا او آگا آسی مجانگی چا آگا حقوق دا نساو وارد آگا وکیل دا وکیل دا او دو خرم دیری یو آسی مجانگیر دا او بلا خناجی دانی دا او دا دوارا چی چرتا خدا دا کور نوزی همی دوری بوری ناغا با علتا آغای سر بے پناہ دستی آغای سر بے پناہ دستی او مطلب دا دے چی دی طریقی سرا ملک کی بدمی شروع شی بس خدا بزی او تا چاپا سی نبار جوڑی دا با بیا علتا دی و علتا و دی کاتا برا بری گی او وادی بے کی گی دا آغای سر بے وادی کی گی آغا کس سرا دا او دک جن دا دی حقوق دی پولیم چی چیرمین دا او کسا شیره او بار ملکونو لگی انتحای دی دین خضا چی خاونی قادیانه دی خاونی زجه دی خاون دی قادیانه دی و کذالک او دوشانی نجد المجرمین سزاور کمونگا مجرمانو تا دپار دی من جهنم میحادون جہنم نا بچاؤنی دیا فرشو نیدی ومن فوقی مغواش او دا پاس ازای پر دید اور بھائی او دا شانی صدا ورکو مگا ظالمانو تا او آگا سان چیمانی رو رہے دا تحویب دا بشارت آگا سان چیمانی رو رہے عمل نیکلی دی نیک تکلیب کی ناچو مگے او نفس مگر پتاکت دی نفس دا کسان دی جنتیان ازای بھائی بھائی کیا میشا ونظانا او اوضفتو منگا آغا چیزی پس انو دلائی کی من دلین دس اخیر یو دخفکان میں یو بلتا تجری بایی جوان من تحت ایم الانہار دلان جد آبادے او دلائی نمی حرنا او یا مانا قروان دا بادای دلن نهرونا او وای بلی لایب دا همونو دا اللہ رضا تو حدانا لحاظا چلاری سمگر منگلا لحاظا دا پارا دا دی دا حاصلولو دا دی دا پارا دا حاصلولو دا دی یعنی دا دی مقام چلا جنت دے او نعمت ندی وما کنا او نو منگا لنا تدی کہ ہدایت مندلے منگا لولا ان ہدانا اللہ کچھر نوے دا خبرا کہ ہدایت کر اللہ منگا تا توفیقا کر اللہ منگا تا کدا نوے نمو ہدایت نمندی دو لقد جاعت پتاقی سر راگیری فرشتی در تغمبران در عبد منگا بالحق فرشتیا بیان سرا منگا تا انبیاء و رشتیا لیتا نا ونودو آواز ببریشی آن تلکم الجنتو چیر دا جنت اورستو موہا در کرشتا ستا دا زمان پسول داری چوئی تا ستا عملون ستا اس عمل کو دا ستا اس عمل بدل را او اورستو موہا یوی ملو را دا میراس دیا میراس باندی شفا نکی گی تیو بندہ دیر جزی دیر پیلاس ہو دیخ پوئی خصوص دا دو پٹی باندی قبضہ نکی شفا نکی بولی جنت در کر او دے وینا دغاوے توسل دے پر ذات فاضل آباد دیا او دا زمگا ذوات فاضل لی ونا دا اصحاب الجنتی آواز روکی جنتی آن اصحاب النار دوزخ آنو تا زکا جنت بارا دے او دوزخ کتا دے نو دا آغا دے نبا جنتی آن دوزخ آنو تا آواز ورکی آن قد وجدنا یقیناً امم دید مونگا ما غصر وعد ربنا چلو ذکر مونگا سر رب مونگا حقا رشتیا فحل وجدتم پس امم دید تاسو ما غصر وعد ربكم حقا چلو ذکر اتاو سر رب ستاسو رشتیا وقالوا عیب لینام آو فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ پس اعلان بہو کیاو اعلان کا ان کے پمیند دیکھی اللعنت اللہ دا چلانت دا اللہ دی علی الظالمین اللعنت اللہ یعنی انہ لعنت اللہ یقیناً شاندار لعنت دا اللہ دی علی الظالمین فظالمان واندیا اللینا ظالمان آل کسان دی چی بندی کی دلین دا اللہ نا حفظ کی دلین پا کووالی واندی وهم او دی بالآخرتی پاسرت واندی کافرون کفر کون کی دی وبینہما حجاب او پمیند دی جنتیانو عزتو دخیانو کی با پردوی وعلی الاعرافی او پارا مقام واندی رجالن سسڑی بی یارفون چی پی جنی با کلن حریو جنتیان با پدیسکینو مخونو واندیا او پدیتر تادگے خوشالی واند پی جانی او دوزخیان با پدیتور مخونو واندیا کہ انما اوشیت وجوہم کتام من اللیل مظلمہ سورہ یونس کی راواندی پدیتو کتور مخونو واند پی جانی مقام والا داجی سوکا جنت او دوزخ کی یو مقام لے یو چر رہے پائے باندھ بنا دیا ادا سوکھ دی وہ ادا سوکھ دی چنی کہو بدئی برابر شویا یاد آگ سوکھ دی چلئی جہاد تتری خدمور اپلار اجازت نہ ہوا وَنَادَوْا آواز بہو کی گئی اصحاب الجنتی جنتیانو تا ان سلام علیکم تاکہ سلام بھی بتا سبان لیا نبی داخل شوی رہی دی جنت تا دارا مقام والا وهم یتمعون او دیبتا مساتی چلا بنگ جنت تنن واسی ویزا سورے فات آر کلچ وارو لیشی اب سوار ہم سرگی رئی تلقا آساب ناری سرو دو زخیانو تا بگر ہے مسلوی ونا دو ساب الجنتی آواز ورگی دی جنتیانو تا ایتا گوری اغیت آواز ورک او دل تا جکلا جہنم دیا ندان وی چیار کلو زخیانو لو بوری ننا ویزا سوری فتا بسوارو ہم ہر کل چی وارو لیشی ستر گل گئی طرف دو دخیانو تا نصوری فت لفظ ہوئی کی غد مجھول آرا مانا دو دی ستر گی غیر اختیاری وارو لیشی آگا طرف لا یعنی آگی عذاب دو سوک گوری سوک آگی لکا تیشی کمان لو دا غیر اختیاری دی ستر گی وارو لیشی طرف دو دخیانو تا قالون ہوائی دی قرآن کی معشوم راوسی دم لیما لگے سن ملے نیما لے سن ملے کل ملے تاس یار وقت گرو مل لا تجعل مگر دے منگا مرگری دکوم ظالمانو اللہ دئی سرمو مرگری مکیا دئی نمو بچ کی ونادا اصحاب الاراضی آواز بوکی آرام مقام والا رجالا سسروتا چھتی جنی بگئی اسی ماہ ہم پالا مخبر سارا چدا جہنم اندیا قالو وائی بورتا ما اغنان کم فائدہ کرنے کا تاسو تا جامع حکوم دل استاسو وما وارس کنتم کی وی تاسو تستدبیرون تاسو گانلی گرلو آغا تک برا برو آغا جمی آغی دلسو فائدہ کرنے کرا یا جامع حکوم جمع قولد مادن استاسو آغا تکی وی تاسو تستدبیرون کتاو گانلی گرلو دی دل فائدہ کرنے کرا نستاسو آغا ڈالشتا انا غرور و تکبر سے فائدہ درکا نا غمال دولت شتا دے او نا غرور و تکبر دنا لخدای دا عذاب نزشے لری کو احا اولائی اللذین مومنان دولیا دی ایتادی آو کسان جی قسمون خوالتاسو لا ینالهم اللہ برحمہ چوار پنکی اللہ دیتا محربانی دائی طرف اللہ احسان انکی دئی دا اللہ میں قربانی ورن کیا دئی دا ہوئے لشول خود خل الجنتا داخل شئی جنتا نبای سیارا بتا سوانی انا بتا سوغم جن شئی آواز بہو کیا اصحاب الناری دوزخیان اصحاب الجنتی جنتیان تا ان افیدو آلینا دا چرا وارو ہی پا منگا واندی دوکون یا راغسنا چی درکلی تاسو تا اللہ قالون وائی ودا جنتیان یقیناً اللہ بنکری دا دوار پا کافر واندیا اللہ دین کافر آرکسان دی چنی ولی دین فبل لاحوان بابا سرا ولائی بنو پر بسرا او دوکا جیتو لی دی جوند دنیا پسنن را دینن ساہم جھیر کلمنگ دی لکسرنگی چھیر کئو دی ملاقات دورا دخبلی حاضر چی داورا دا جھیر کلمنگ دی نفذور حیرول اللہ پریخل ویا لکہ بذور حیرول نہیں کچھ بذور حیرولی ناغیل پریخل وی حالی فل یوم بذن روی ننساہم پریخل دل منگا دی جیر کرن منگا دی لکہ سرنگی چیر کرو دی ملاقات دور دیس بلی حاضا چی دار ازدا وما کانو آغا چند ایتن منگا واند یجہدون چینکار کرو دی وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ أَوْ بَتَاكِي سَرْ عَدْلِكِ مِنْ غَيْتَ فَكِتَابُ عَنْدِي چواجہ کرے منگا دا کتاب پہلے اقبل سارا او ہدایت دے و رحمت دے لے قوم یؤمنون دفار راقوم شیغ ایمان راری احال ینظرون انتظار نکی دے اللہ تعویلہ مگر دا انجام دے انکار دا قرآن کریم شیغ عذاب دے یوم پکمور روانی یا تیکرا بچی تعویلہ انجام دے انکار دا قرآن کریم نوائی با کسان چیر کرو دا دا اللہ کتاب من قبل مخ کے دینا تاثیر سر راغل پیغمبران درب زمونگا بے لحق پرشتیا بیان واندے فہل لنا من شفعاء پس احتیاد پار زمونگا سوچ شفارسیان پس شفارسی کی پار زمونگا او نردو یا چوا پس لے شمونگا دنیا تا فنعملا پس چا ملوک مونگا غیر اللذی غیر داغا مننا چومونگا نعمل چومونگا سامل کرو یار دنیا لگ واپس نہ پیشو چمنگا نور عمل شروع کوا روس مخ کی سویا نام کی تیرشی ولو ردو لعاد لمن هو عنه وانهم لكاذبون اللہ او کچری واپس پیشی گئی فرض کہ دنیا لگ واپس پیشی نخام ہا واپس کی گئی بھائی آگا ناکارا ملتا چمن کریشی دئی آئی نا او دئی درو جان قد خسیرو پتا کی سر تاوان کے چوری گئی ان خوصا ہمدان نفل او رب شیدینا ما کانو یوترون آغا چیدی یوترون چیدی کم درو جوڑائی ان ربکم اللہ یقینا رب ستاسو دے اللہ اللذی آغا اللہ چی پیدا کری اسمان نوزمکا کی ستت ایامین پشپکو ساتو کیا دغلی کری دی اللہ میں جی رحمہ اللہ یو کس مغفل اگر مختص ہوا نوچی سبق ہوئی فی ستت اجہورین فی ستت شہرین نوچی فی ستت شہرین ہوئی وہی ورتے ہوئی کہ وضا تو سوے فی ستت ایام اندے وہ تمام تو کرو دمان دے ہاں خوب مقصد دا دارا لکم خکاری کی توصیل پارمی ہوئی ہے وی ستا تشارین شپاکو میں آئی تو کہ دکا دالو گنے دیرا لگا مجھا دا وی ستا تی ایامین پشپاکو رضو کیا او رض مانا ام کوا مانا او کا وی ستا تی ایامین پشپاکو ساتو کیا اللہ دا پشپاکو ساتو کی پیدا کریری لکشپا گھنٹے کی اللہ دنیا پیدا کرے گا بکا ایام جمع یوم دا او یوم کلا سات تم وئی پورا دل وئی سات تم وئی لک سور انفال بورا سور انفال اتم سورت سے سور آراف پسیرے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّبًا لِقِتَالٍ سوئے آیت دے سپارسن آیت برا سپارسن وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ آغا سوک چوائر لدائتا يَوْمَئِذٍ دَغَرَز نَنَا يَوْمَئِذٍ فَدَوَ وَخْكِ یعنی پدی وقت جنگ کیا یوم ایدن مانا حین ایدن سات ایدن پدوہ کی یعنی پدی وفد جنگ کیا پورا رض ندا مراد چکٹول اردی شاکڑی وا انہوں جوڑ جا بے دا سردائی نن یوم ایدن مانا حین ایدن سات ایدن پدوہ کی مجھے ستت ایامین پشپگو ساتو کیا یا پشپگو رکھ کی سمستو حال الارش او بیا غلبا حاصل کری دا اللہ پارش بانی یوگش اللیل النہارا پٹی پشپی باندی ارد پٹی پشپی باندی ارد لگا یت نبورو چی طلب کئی داشت پا دی ارد لگا حسیسن پارام رام سرا یا حسیسن مانا فجلتی جلتی سرا نو معمولی معمولی حسیسن مانا لگ لگ معمولی معمولی کتاب لمچمانی میں خدا لفظ پکی کشف اللسان الحسیس معمولی مندی پردہ اونچا تولا دا مفود دا بازی اہل حدیثونا چی نمخوی زان دا دیر گوڑ بیار کتلے اخو حقیقت کسی بیا حقیقت کسی بیا نما خیلی جیتو گورا دا نموالا داولا ملاو دشانا دے داولا دا انگریز پا خدمت کی ملاو شے آگلے ویلی چیر دین رسط دی منگا پتی نمی آجی گو بلکی دی منگا نم اگا دی اہل حدیث شیعہ مدور آگئی اولی کل چپس دی دین رسط با ندی نم بدائی اگا یو انگریز نیما والا وی او کسو تا وی اگا زخمی شیع و جن کی دا 1857 کی مدور آگئی پور تا پور تا نسو میاشتی آگا پورو ساتلا او بیا چی لگ سامن اندیشن آگے انگریزان اللہ واپس کاو آگئی ولداغی پا انعام کی او صلت چیدنو دا خدمتی ولوک دانونی ولا ولرکا نوری ولا صدیر سورکن آگا انگریزی نیمی دا آگی آج پور کی ساتلا او چید علماء دیو بندو آیادا سی دا مسلمانان مسترونا آگا دا دلی جماعت بوری دیانو پسرکونو باندی پا پرو که ویزان دونو دا آغی مسخیال نسا تلو دا آغی مسخیال نسا تلو بلکی آغا دا کارا سو ستاون جنگ غیا دی دا پا دوکی علماء اهل حدیثو کی دا اچھانا دے کر دا صرف احنافو کرے او دا پسی کلی کی کتاب ترجمان سننا دا نواب چی دی پسن خان اگلا خبر لکھلے او دا انگریز اگا حکومت تا ذلی خدا وی سو دا وی سایه رحمت خدا او اگا ما دا ای کتاب نا نکل کرده کل کتاب دن خیلی سم استوال الارش او دا اگل باکی لکرده پارش باندی پٹائی پشتی باندھی اڑا دلا ترب گئی گاشپتی اڑا دلا پارا مرام سرا اونور سومی اسوری کار کل کلی شیوی بے امر و حکم دلی اللہ سرا اللہ خبردار لہ الخلق والامر دپار دی اللہ دی پیدا کول مخلوقات والامر و اختیار خلق دا اللہ صفت دے او امر دا اللہ دے تبارک اللہ رب العالمین برکت والا دے اللہ چپالوں کے مخلوقات دے ادعو ربکم رد دے دے شرک اعتقادی دے شرک فعلی داوی ردوشا ادعو ربکم ولی رفل تضرعان پاج غیسرا وخوفیا او پرورو باندیا انہو یقیناً دا اللہ لا يحب المعتدین من نساتی لذیاتی کون کو سارا ہے طول مغسرین دیدے کیوئی دا اعتدان جہر اندے جہر کو دعا کی دام دے اعتدان رے چی دعا گواری نہیں جوڑی فضور دور لگیا رے دعا گواری مخرا گردو لے رے سنت شویری ان پا مسلح مخرا گردو لے رے فضور دور دواغانی خواری او مقتدیان وی آمین آمین انو یو خدا فضل سنتو نا پہیتی اجتماعی سراغا بیداد دے او بل دا جہر بیداد دے جہر دعا کی پولشی مطلب دا دیر پار کی دا دعا دکھما کچھ کر لکا ذکر کن جہر پولشی ذکر دے نظر پلو آنو جو اگے در توائی او تا جہر کے نو جائز دے کچھ کل از دشو نو بیا جہر بیداد دے کاغب دعا کی جہر دے نوم بیداد دے او کاغب ذکر کی جہر دے نوم بیداد دے وَلَا تُفْزِدُوَ فَسَاد مَقَوَئِ فِي الْأَرْضِ پَرْمَگَ کی بعد اصلاحیہ پس اصلاح دینا وَدْعُوهُ او بَلَيْلَا اللَّهَ خَوْفًا پیاری سرا و توما او قومیت سرا خوفا پیاری سرا چی دا اللہ دا عذاب نیر را او اتی نا دعامی قبول نشی و توما او پتمی سرا مطلب دا الیمان بین الخوف والرجاء ایمان و من دخوف او درجاء کلے دتانے کی دے خدا خوف دی بتاوان دی غالبی ترکمی جتو دغیا جوڑی صحت مندیا او کل جتو بیمار شوی او بیا پوئی گیا چوزا خیر بیماری دا نبیا دی سمستا تیواریا او خدا دی اوچی سامنا گو رکھا دی اوچی سامنا لیکن او سڑی کریلی نہیں دی او سامنا دا کسیل ری بمبا خلابا کے پردی باری بے ری بمبا او کندی بڑا کو دے چی کریلی دی دی نسو باوری بے دو چی سامنا نا بلا اللہ خوفان پیاری سارا و سماع و قومیت سارا ان رحمت اللہ یقینا رحمت اللہ قریب من المسلمین نزدیر من المسلمین نیکی کون کتا دیو جنہ دویم دا سایہ چنری چی دا توائے ان انشاءاللہ دا مرد او دا خیرت دا بھی فکر وید سارا ار وقت چوزے کی جنہ دا آیاتنا ما سلطان وایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ پورا بدر کے شتا سو تبلی دا ملو سا سو پر عبد قیامت نقل عمل لو پورا او بیا بدلی لسو چکا نکدا سی چی ستا خوراک دارا مولے سکاک دارا مولے ابستان دارا مولے نو بدلا بسنگئی نکستا اعمال خلی اللہ شکریہ ادا کر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور خدا آیت ویل خوب حال فائدہ در کئی چی پو مانا خود پوئی گی کن ذکر آیت دا اخیری الفاظ مانا دادا انا دے جوان دا دنیا مگر سامان دا دو کی دے چی دا وائے نا آخیرت طرف توجی او صرف دا آیت نا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ دَرَشَانِيَا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ دَرَشَانِي سُورَةُ الْمُؤْمِنَاتِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ نُلَعَلَ كِي پَمَانَي پُوئِگِ دَایَتُنَا نُزَلَ اَسْتَا وَزِفَ شُوَا اَرْ مَا خُتَنْ تِوْدَكِيگِ دَایَتُنَا وَآيَا نُو انشاء اللہ كِي پَمَانَا دِیوان پُوَكَرَي خدا پُلَا علاج دے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ يَقِنًا رَحْمَتْ دَاللَّهِ قَرِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ نِرْدِوَ نِكِكَ اُنْكُتَا وَهُوَ الَّذِي اَوْدَى اللَّهِ وَزَادَ چِرَالِي کی بادونا زیرِ روان دید رحمت فلنا ندا مطلب نا دے چیریح اغا گنی عذاب دے او ریاح اغا رحمت دے او رشی رحم اللہ بلی نا دا مانا غلط کیا بلکی حدیث پاک کی راضی چرا اللہ پیغمبر ویلی اللہم جعلہا ریاحا ولا تجعلہا ریحا اللہ وریاد را ولی را گاں بازنے اگر دے ایو بازم اگر دے نو ایک محدیثی مانا کئی چے اللہ رحمت اگر دے او آزاد اگر دے خدرشی رحم اللہ بینا دا مانا صحیح ندا مانا دا دا اے اللہ گاں بازنے اگر دے چوریت بزے ٹکاوشی او حمل بجرائشی اللہ یو بازی مگر دے چوریت پپل لالشی او شنشی اللہ شنکے ما یو بازی مگر دے او آگئیم چوائی نوان لدلیل لری ہم اللہ را محدث دیمو محدثین آگئیمو انو قول جد آگئی قول اغیر ادفوا یعنی اغیم دغلری دلیل لری چیزن توقور ریاح عام استعمال شعب باران کی سورہ احقاب درائیوی فلما راوہ عارضا مستقبل آودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا اللہ وینا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم نو اغیم دلیل لری بشان وہو اللذی او دا اللہ وزا دے چرالی کی بازنا زیر روان جد رحمت قبلنا دباراننا اللہ باران تا رحمت لے لے لے او داری بعد نمخ کی او قسم باران راشی دا عوام و دا زمیدار یقین راشی چو سلا باران و ریا اگر بعد داسی حتی تردی پوری اذا اقلت ہر کلچ پورت جد آباد صحابا فقالان وریاز درانا سکنا ہو نبوز منگا دا وریاز سکنا ہو دی جدید ربائی کے زیور لا سائق وی سائق مطلب دے گوتلل کئی سکنا ہو نبوز منگا دا وریاز لبالا دن میتین کلی اٹھا پسرا ورہ منگا کدی کلی واندی اوبا پسرا اسکون پدی اوبا سرا من کل سمراتی دار قسم میونا حاصلاتنا کذالک درشانی نخرج الموتا راوسکو و منگا مڑی پیداکو و منگا مڑی لعلکم تذکرون دبارا دی جتاسو پنواخ لئیا اصول کنویلی چی اللہ اثبات دا قیامت گئی نپا دو طریقو باندیا یا اثبات دا قیامت گئی پا مثال باندی یا اثبات دا قیامت گئی پا قسم باندیا قل ای وربی انہو لحق اس بات قیامت بقسم ماندی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم سورہ تغابن کی راضی نو التم قسم سرا اللہ ویلی دیا نو کل اس بات قیامت کئی بقسم ماندی کل اس بات قیامت کئی پا مثال ماندی اگر دل سے پا مثال ماندی اس بات قیامت کو بورا اگر زمکی کل زرخونا پولا دانی بگیاسی پراتیل تخمونا بگیاسی پراتیل ناگا قابل زرخونی نوا دیت چا دہن کدان رازل چیو تیر برا زرخون شیا نمونگا بارانو کو ناگا باران سرا زمکا جواندائی شوا ناگا تیو دانی تخمونا اگر تول را زرخون شوالا نو سنگا چی دار زرخون شوال کذالک نخرج الموتا درشانی پیدا کو بمونگا مڑی لکا مخی مثال پیر شوئے دے سورہ بقرہ کیا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَكَارَتُمْ بِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ مل شو بنی اسرائیلو کی انو آغیلی موسیٰ علیہ السلام دیکھو اندیشو دخپل قاتلو خو نمونگا پتا ایمان رارو نفقلنا دربوہ ببادہا امونگا ہوئی ہوا حیدا مڑے فباد اندام جدی مڑی سارا ناغر آجو اندیشو خپل قاتلو خو بیا مرشو اللہ وی کذالکا یحی اللہ الموتا پشان تو جدی جو اندی کولو جو اندی کئی والا مڑی نوکر اس بات جب قیامت پا مثال سارا والبلد الطيب او كل خ يخرج نباته راودي شيكه دي باذن ربه فهكم درف كل سارا والذي او اعظمك خبصا چرا بیکار قرانا کر لا يخرج نراودي اينا الا نكيدا مگر معمولی گیا زوز معمولی گیا چرت سے بزے زوز بس بودی بیکار گیا روزی کزار کلو جانی نصر بھول آیا تھی بیا بیا بیا نگ دلائی لقوم یشکرون دپار راکم جگہ شکر کیا